قليلاه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اخذوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون وقالت اليهود اور کہا یہودیوں نے ید اللہ مغلولہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جکڑ دیے گئے ہیں غلت ایدیہم ان یہودیوں کے ہاتھ جکڑ دیے گئے ہیں اور ان پر لعنت کی گئی ہے اس وجہ سے جو انہوں نے کہا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں خرچ کرتا ہے جس طرح چاہے اور البتہ زیادہ کرے گا بہت سو کے لیے ان میں سے زیادہ کرے گی وہ چیز جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے زیادہ کرے گی ان کے لیے سرکشی اور کفر کو اور ہم نے ڈال دی ہے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی الی یوم القیامہ قیامت تک کلما وقدوا جب بھی یہ بھڑکاتے ہیں آگ لڑائی کی اللہ تعالیٰ اس کو بجا دیتا ہے اور یہ فساد کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور ڈرتے البتہ ہم معاف کر دیتے ان کو ان کی برائیاں اور ہم ضرور داخل کرتے ان کو نعمتوں کے باغوں میں اور اگر یہ لوگ قائم کرتے تورات اور انجیل کو اور جو چیز نازل کی گئی ہے ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے تو البتہ کھاتے وہ اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے ان میں سے ایک امت میانہ روی والی ہے اور بہت سے ان میں سے وہ ہیں جو بہت برے کام کرتے ہیں پہلے منافقین یہود کا بھی ذکر ہوا اور یہودیوں کی برائی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ان کی شرارتیں سرکشی اور ان کے برے کام حرام خوری ناجائز طریقے پر لوگوں کا مال کھانا اور حق کی مخالفت کرنی اور سازشیں کرنی تمام خباستیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی اس کے ساتھ ساتھ یہود کی خباستوں کے سلسلے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ کے نبی اور ایمان والوں کو ایذا پہنچانا یہ تو ہے ہی ان میں اور یہ لوگ ایسے خبیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی بے ادبی کرنے سے باز نہیں آتے اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر بھی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں اور ایسی باتیں بکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی بارگاہ رفیع میں گستاخی کا باعث چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود اور یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولۃ اللہ کے ہاتھ تو بند کر دیے گئے ہیں جکڑ دیے گئے ہیں اور اس سے مراد یہ تھا کہ یہودیوں کے سرکردہ لوگ کہتے تھے اور یہ جب تنگی آئی تکلیف آئی اور حالات بگڑے تو پھر ایسی گستاخیاں بھی اللہ کی بارگاہ میں کرنے لگے پیغمبروں کی توہین اور کتب سماویہ کی توہین اور تحریف اور باقی حرام کاری اور بدکاری اور وہ تمام باتیں تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اللہ کے ہاتھ دے کر دیے گئے ہیں، تو خدا جو ہے وہ اب بخیل ہو گیا ہے، اب ہم کو نہیں دیتا، مطلب ہے یہ حالات کے بگاڑ پر ایسی بات کرتے تھے، الیاذ باللہ، جیسا کہ سورہ آل عمران کے اندر بھی گزرا ہے کہ جب یہودیوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کہا گیا تو وہ کہنے لگے ان اللہ فقیر ونحن اغنیا، اللہ تو فقیر ہوا پھر مانگتا ہے زکات، مانگتا ہے کہ لاؤ، قرض مانگتا ہے، واقرض اللہ قرض حسنا کے ساتھ بھی تمسخر اڑاتے تھے، خدا محتاج ہو گیا کہ قرض مانگتا ہے، علیہ باللہ. اور جب ان پر تنگی اور سختی آئی، کیونکہ پہلے تمام تجارت پر یہ چھائے ہوئے تھے، اب مسلمانوں کے عروج اور ترقی کے ساتھ ساتھ، اسلام کی ترقی کے ساتھ ساتھ ان کے حالات بھی ذرا کمزور ہوئے، تو پھر یہ ایسی گستاخی والے کلمات اللہ کی بارگاہ میں بھی بولنے لگے، خدا کے ہاتھ جکڑ دیے گئے، خدا بخیل ہو گیا، اب ہم کو نہیں دیتا، ہمارے مخالفوں کو دیتا ہے. اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ جکڑ دیے گئے ہیں، یہ گستاخی کرنے والے، بے ادبی کرنے والے لوگ، حقیقت یہ ہے کہ ان کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں، اور تمام بری صفات کے ساتھ یہ موصوف ہیں، بخل ان کے اندر ہے، کمینگی ان کے اندر ہے، رزالت ان کے اندر ہے، ان کے ہاتھ جکڑ دیے گئے ہیں، اور ان پر لعنت کی گئی ہے اس وجہ سے جو انہوں نے کہی ہے. خدا کو الیاذ باللہ فقیر کہنا اور یہ کہنا کہ خدا کنجوس ہو گیا ہے، بخیل ہو گیا ہے، وہ اس کے ہاتھ بند باندھ دیے گئے ہیں، جکڑ دیے گئے ہیں، وہ ہم کو اب نہیں دیتا، ایسی باتیں کرنا یہ لعنت کا مستوجب ہیں، ان پر لعنت کی گئی ہے. لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دور کرنا. یہ تو ملعون ٹھہرے ایسی گستاخی کرنے کی وجہ سے. حقیقت حال یہ ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. اللہ کے ہاتھ، ہاتھ کا اطلاق ہوا ہے کنڈلی کا، چہرے کا، عرش پر استوا، یہ سب باتیں متشابہات میں کہلاتی ہیں. خدا کے ہاتھ ہیں لیکن ویسے ہی جیسا اس کی شان رفیع کے ساتھ لائق ہیں، ہمارے جیسے نہیں، مادی ہاتھ جیسا دایاں بایاں ہوتا ہے ایسا نہیں، یہ تصور نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ یہی کہ بے کیف ایمان رکھنا چاہیے، جیسے ہاتھ اس کی شان کے مناسب ہیں. اور شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن تو دوسری طرح معنی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے مراد اللہ تعالی کی مہر اور قہر کا ہاتھ ہے، محبت کا ہاتھ جو اس کے فرما برداروں کے اوپر پھیلا ہوا، خدا کی مہر مہربانی کا ہاتھ، اور خدا کے قہر کا ہاتھ جو نافرمانوں کو سزا دینے کے لیے مصروف ہوتا ہے. یہ قہر اور مہر سے یہ مجازی معنی انہوں نے بیان کیا. بہرحال مجازی معنی بیان کریں، خدا کا قہر بھی، قہر کا ہاتھ بھی، اور مہر محبت کا ہاتھ بھی پھیلا ہوا ہے، وہ جس طریقے سے چاہتا ہے وہ مختار ہے، مالک ہے، تصرف کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے روک دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وہ متصرف ہے اور اس پر کسی کا جبر نہیں ہے. تو اور اگر ہاتھ کا معنی ہاتھ بھی لیا جائے تو پھر بے کیف ہے، جیسا عرش پر بیٹھنا بے کیف ایمان لانا ضروری ہے، پنڈلی کا ہونا، چہرہ جیسا اس کی شان کے ساتھ لائق ہے، ہمارے عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اور وہ لیسا کمثلی شان، مخلوق میں کوئی چیز اس کے ساتھ مشابہت رکھنے والی نہیں ہے. اس کے کان ہیں لیکن ایسے نہیں جیسا مخلوق کے ہیں، اس کی آنکھیں ہیں لیکن ایسی نہیں جیسا مخلوق کی ہیں، مخلوق کی آنکھوں کی اور حیثیت ہے، اور خالق تعالیٰ جیسا اس کی شان رفیع اور بلند شان کے ساتھ لائق ہیں ویسے ہی ہیں. یہی ایمان رکھنا چاہیے کہ تاکہ اس کی تنزیہ کے خلاف کوئی بات نہ آئے، خدا تعالیٰ بے مثل ہے، لیس کمثلی شیء، اور سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا یہی معنی ہے، ہر قسم کے نقص اور عیب سے اس کی ذات پاک ہے. اس کے ہاتھ تو کشادہ ہیں, وہ خرچ کرتا ہے جس طرح چاہے. یہ یہودی گستاخی کی بات کرتے ہیں, اسی وجہ سے یہ ملعون ٹھہرے ہیں. فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ ان میں سے بہتوں کے لیے وہ چیز جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے, قرآن کریم اور شریعت سماویہ اور احکام الہی جو آپ کی طرف نازل کیے گئے ہیں, کتاب الہی نازل کی گئی ہے, تو یہ چیز ان کے حق میں بہتوں کے لیے سرکشی اور کفر کو زیادہ کرنے کا باعث ہے. جب کوئی قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا ہے تو یہ لوگ اور چڑھتے ہیں, اور زیادہ مخالفت کرتے ہیں, اور اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس کی بنا پر ان کے دلوں میں اور زیادہ نجاست گندگی بڑھ جاتی ہے, جیسا منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے تو قرآن کا نازل ہونا اور احکام الہی کا آنا یہ مزید ایمان کا باعث بنتا ہے, ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور ان کی تصدیق باطنی بڑھتی ہے اور ان کے دل میں مزید روشنی پیدا ہوتی ہے. لیکن منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے قرآن کی آیتیں گندگی کو زیادہ کرتی, فزادتہم رجسن الى رجسہم, کیونکہ پہلے گندگی پڑی ہوئی ہے ان کے دلوں میں, نفاق کی, شرک اور نفاق کی گندگی پڑی ہوئی ہے. مزید آیتیں آتی ہیں تو ان کا بھی وہ انکار کرتے ہیں, ان کے بارے میں بھی تردد کرتے ہیں, گندگی بڑھتی جاتی ہے آہستہ آہستہ اور زیادہ. ایسا ہی ہے, یہ پہلے سے سرکش ہیں اور مخالف ہیں. جب قرآن کریم کا کوئی ایسا نازل ہوتا ہے ان کی سرکشی بڑھ جاتی ہے اور کفر بڑھ جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ناکامی کا بھی ذکر فرمایا, کہنا بینہم العداوت, ان کے درمیان ہم نے عداوت اور بغض, یہ نفرت ایک دوسرے کے خلاف رکھ دی ہے. آپس میں بھی ان کا اتفاق اور اتحاد نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ اندرونی طور پر لڑتے بڑھتے رہتے ہیں. کوئی فرقہ وارانہ بات ہوتی ہے, کوئی ذاتی مفاد ہوتا ہے, کوئی سلطنت کے لیے, کوئی کسی مفاد کے لیے, بہرحال آپس میں بھی ان کا اتفاق نہیں ہے. اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ جب یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں خدا بجا دیتا ہے. ابتدائی دور میں جتنی بھی کوششیں یہودیوں نے کی, مشرکین مکہ کو بھی چڑھا کر کے لائے اور بڑی بڑی سازشیں کی کہ مسلمان کمزور ہو جائیں, جب بھی کوئی کوشش کی اللہ نے بجا دیا ان کی آگ, ناکام بنا دیا, کامیاب نہ ہو سکے اللہ نے ایمان والوں کو, کیونکہ ایمان والے اس دور میں مستقیم تھے. آزمائشیں تو بڑی آئی لیکن کامیابی اور فتح اللہ نے ان کو یہ عطا فرمائی. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُؤْمِنِينَ کا منظر دنیا دیکھ رہی تھی. فرمایا ان کا حال یہ ہے, يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, زمین میں فساد کرتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرنا, اسلام سے بدزن کرنا, پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپاگنڈا کرنا, اور اسلام اور قرآن کے خلاف غلط بیانیاں کرنی, اور اپنی کتابوں کو خراب اور برباد کرنا, تحریف کرنی, یہ سب فساد فی الارض ہے. لوگوں کا مال ناحق کھانا, یہ تمام چیزیں فساد فی الارض کے اندر آتی ہیں. کفر ہو یا شرک ہو یا بدعات کا رواج ہو یا شریعت کے خلاف جو بات بھی ہو, یہ فساد فی الارض ہے. شرائع الہیہ جو ہیں ان پر عمل کرنے سے انسانوں کو امن نصیب ہوتا ہے, سوسائٹی پاک ہوتی ہے, چین نصیب ہوتا ہے, فلاح نصیب ہوتی ہے. اخلال بھی شرائع, امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, شرائع الہیہ کو مختل کرنا, اس کے خلاف کام کرنا, قوانین الہیہ کو توڑنا, اس کے برخلاف چلنا, یہی فساد فی الارض ہے. آج کل فساد فی الارض کی اس بیماری میں خود مسلمان مبتلا ہیں, شرائع الہیہ کو مختل کیا ہوا ہے, نہ حدود اللہ جاری ہیں اور نہ حقوق کی حفاظت ہے, انگریز کا لا ہے جو چل رہا ہے قدیم زمانے سے، اسی لا میں پھنسے ہوئے ہیں، وہی قانون شہادت اب بھی چل رہا ہے، وہی جو انگریز نے مرتب کیا تھا اس ملک کو فتح کرنے کے بعد، اس کی تو جڑ خدا نے اکھاڑ دیا ہے، لیکن یہ لعنت ہمارے سروں پر مسلط ہے. اب یہاں تک یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی اٹھ کر کہتا ہے کہ یہ جو قانون چل رہا ہے یہ عدل کے خلاف نہیں ہے، یہ انگریز کا قانون جو بنایا ہے وہ عدل کے خلاف نہیں. نیا جو ہائی کورٹ کا جج بنا ہے اس نے بھی یہی کہا، جو ریٹائر ہوا اس نے بھی یہی کہا، اگر یہ عدل کے خلاف نہیں ہے یہ مسلمان اتنے عرصے کیوں کوشش کرتے رہے. یہ عدل تو پھر انگریز کے زمانے میں بڑا ٹھیک طریقے پر چل رہا تھا، بہتر اس سے چل رہا تھا. اس قانون کو کہنا جو انگریز کا مرتب کیا ہوا کہ وہ عدل کے خلاف نہیں ہے، کتنی بڑی غلط بیانی ہے. یہ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کا بیان ہے، حالانکہ انگریز کا مرتب کیا ہوا قانون جو ہے وہ سراسر ظلم اور بے انصافی پر مبنی ہے. خود یورپ کے انگریزوں نے تسلیم کیا کہ اس قانون کے اندر کبھی بھی کسی کو عدل نصیب نہیں ہو سکتا، وہ تو ایسا شیطان کا جال ہے، کمزوروں کو پھانستا ہے اور طاقتوروں کو نکالتا ہے باہر، اس کے اندر کیسے انصاف کسی کو نصیب ہو سکتا ہے. لیکن بگڑی ہوئی ذہنیت آئی ہے، اخلال بھی شرائع مسلمان کر رہے ہیں. بہرحال یہ یہودیوں کی بیماری اللہ نے بیان فرمائی، یسعون فی الارض فسادا، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ تو مفسدین کو پسند نہیں کرتا، جو بھی فساد کرنے والا ہو اللہ کی نگاہ میں وہ پسندیدہ نہیں ہے، وہ برا ہے خدا کی نگاہ میں. عادل خدا کی نگاہ میں اچھا ہے، ظالم نہیں اچھا. ایمان والا اچھا ہے، کافر اچھا نہیں ہے. مخلص اچھا ہے، منافق اچھا نہیں ہے خدا کی نگاہ میں. جو زمین میں اصلاح کرتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں اچھا ہے، ملائے اعلیٰ کی دعائیں بھی اس کے حق میں ہوتی ہیں. اور جو فساد کرتا ہے کسی قسم کو، بدعقیدگی پھیلاتا ہے، بدعت پھیلاتا ہے، شرک پھیلاتا ہے، اسلام سے کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، قوانین الہیہ کو نہیں چلنے دیتا اپنے مفاد کے لیے، جیسے نوکر شاہی، نوکر شاہی کبھی نہیں چلنے دے گی. یہ جتنے بھی نوکر شاہی کے لوگ ہیں یہ انگریز کا دودھ پیے ہوئے ہیں، جب تک یہ برسرے کار رہیں گے اسلام کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ ان کا تو منشا ہی نہیں ہے. ان کے جو مفادات تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں اگر اسلام پر. یہودی کیوں نہیں مخالفت کرتے تھے؟ اگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے آمادہ یہی تھا کہ ان کے جو مفادات ہیں یا جتنی جو ان کی کمائیاں ہیں ذرائع ہیں سب ختم ہو کر رہ جاتے ہیں. تو حلال حرام کی تمیز کرنی پڑتی ہے، انصاف کرنا پڑتا ہے، حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں. تو نظام سرمایہ داری ہو یا نظام الحاد ہو، سب میں وہ اس کے خلاف بات ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ اصول ہے. ولو ان اہل الکتاب، اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے اور ڈرتے کفر شرک اور برائیوں سے، خدا کا خوف ہوتا، ہم ان کی غلطیوں اور برائیوں کو معاف کر دیتے اور ان کو بھی اسی طریقے سے جیسا کہ مخلص ایمان والوں کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے کہ جنت النعمتوں کے باغوں میں اللہ ان کو داخل کرے گا، وہ فلاح پا جائیں گے. اور اگر یہ تورات قائم کرتے اور انجیل اپنے دور میں، انہوں نے قائم نہیں کیا، اس میں بگاڑ پیدا کیا ہے، تحریف کیا ہے، اس کے خلاف چلے ہیں، اگر یہ تورات کو قائم کرتے اور انجیل کو اور جو چیز ان کی طرف نازل کی گئی ہے ان کے رب کی طرف سے، تو اللہ کی بڑی مہربانیاں شامل حال ہوتی. اب یہ تھوڑی سی تنگی آ گئی، انہوں نے گستاخی اور بے ادبی کی باتیں اللہ کی شان رفیع میں کرنی شروع کر دی، اور الیاذ باللہ خدا کو بخیل اور کنجوس کہا انہوں نے، ایسی بے ادبی کی باتیں کی. اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو چیز ان کی طرف نازل کی گئی ہے ان کے رب کی طرف سے، مانزل رحم ان کو قرآن بھی آتا ہے یا وہ احکام اور شرائع جو پہلے نازل ہوئے ہیں، تو اللہ کی مہربانی شامل حال ہوتی، اوپر سے بھی ان کے لیے ذرائع اور اسباب مہیا ہوتے ہیں. لا کلو من فوقم، اوپر سے بھی کاتے اور پاؤں کے نیچے، یعنی آسمانی برکات اور زمینی برکات دونوں قسم کی شامل حال ہوتی. برکات کبھی آسمان کی طرف سے آتی، ایسی اچھی بارش، اچھی ہوا، اچھا ماحول کہ جس کی وجہ سے تمام چیزوں پر اچھے اور خوشگوار اثرات پڑتے ہیں، پیداوار زیادہ ہوتی ہے، صحت حاصل ہوتی ہے، انسان جانور آسودہ حال رہتے ہیں، یہ اوپر کی برکات ہو گئی. اور زمین کے اندر صلاحیت اللہ تعالیٰ ایسی پیدا کر دے، زمینی برکات، زمین سے ایسی چیزیں نکلنے لگیں فراوانی کے ساتھ جو انسان کے بقا اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کفایت کرتی ہیں. ہر قسم کی اللہ تعالیٰ برکات ان کو عطا کرتا اگر یہ اس کو قائم کرتے، تورات اور انجیل کو. مذمت ساری بیان ہو گئی ان یہودیوں کی اور نصرانیوں کی، آل کتاب اور گستاخیاں بے ادبی ہیں ساری، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا منہم امت مقتصدہ، اور پہلے بھی دوسری صورت میں موجود ہے سورہ آل عمران میں، لیسو سوان، یہ نہ سمجھو کہ سارے ہی برابر ہیں، تمام کے تمام یہودی یا نصرانی یکساں نہیں ہیں. یہ بھی یاد رکھو ان کے اندر بھی بعض میانہ روی والے لوگ بھی ہیں، وہ حضور کے زمانے میں بھی تھے، عدی بن حاتم عیسائی تھے وہ مسلمان ہوئے، تمیم داری عیسائی تھے مسلمان ہوئے، بہت اچھے مسلمان ہوئے، عبداللہ ابن سلام یہودی تھے، بڑے عالم تھے وہ مسلمان ہوئے، اور ایسا درجہ پایا کہ حضور نے فرمایا عشرہ مبشرہ کی طرح یہ بھی جنتی ہیں قطعی طور پر. تو فرمایا کہ یہ بعض ان میں اور ہر دور میں ایسے، آج بھی ایسا ہی بعض آدمی یقیناً، البتہ یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ فرمایا فاسقوں کی ہے، یہود میں بھی اور نصارہ میں، لیکن بعض آدمی یقیناً صلاحیت اور نیکی والے بھی ہوتے ہیں، وہ ہر دور میں ایمان قبول کرتے ہیں. ملکہ وکٹوریا کے زمان میں کویلم، عبداللہ کویلم نے ایمان قبول کیا، پھر تقریباً 40 آدمی اپنے خاندان کی اور بھی مسلمان بنا لی، اس پر انگریزوں نے مقدمہ بھی کیا اور بہت زخ پہنچائی، لیکن بیرسٹر تھا کچھ اس کا بگاڑ نہ سکے. ایسے ہی محمد اسد جو ہے اب بھی 80 سال سے بھی زیادہ عمر کا ہو گیا ہے، یہ جرمنی کا یہودی تھا، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، قرآن کی تفسیر بھی لکھتا ہے، تفسیر بھی لکھی ہے، ابھی زندہ. یہ یہودی تھا محمد اسد لیوپولڈ، اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی اور کتابیں لکھ رہا ہے، بہت اچھی اچھی کتابیں لکھتا ہے وہ، قرآن کی تفسیر بھی. ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، البتہ یہ جملہ یہ بتلا رہا ہے من امت مقتصدہ، بعض ان میں سے میانہ روی والے بھی ہیں. تو مسلمانوں کا بھی فرض ہے کہ ایسے صلاحیت والے لوگوں تک قرآن کے پروگرام کو بڑی محنت سے پہنچائیں، یہ محنت سے اور بڑی کوشش سے ایسے لوگوں تک قرآن کا پروگرام پہنچانا ضروری ہے جب ان میں صلاحیت موجود ہے. لیکن افسوس کہ یہ بات نہیں ہے ہم میں، ہم تو بگڑ چکے ہیں سارے، ساری ملت بگڑی ہوئی ہے، ہمارے حالات اتنے خراب ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یہود اور نصارہ میں سے صلاحیت والے لوگوں تک قرآن کے پیغام کو، اس کے پروگرام کو بڑی محنت سے پہنچاتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا میانہ روی والے لوگ ہیں فوراً ہدایت کو قبول کریں گے، لیکن ہم میں کہاں ہیں وہ لوگ جس کو محنت کے ساتھ اور جیسا کہ قرون اولا کے لوگ کرتے تھے، بڑی محنت کے ساتھ وہ قرآن کے پروگرام کو دوسرے صلاحیت والے لوگوں تک پہنچاتے تھے وہ، لیکن وہ بات اب ہم میں نہیں ہے بالکل. اس میں جو کچھ قصور ہے ہمارا ہے، مسلمانوں کا قصور ہے، بگڑ گئے ہیں، اپنے بھی ایسے بگڑ گئے ہیں، کفر شرک بدعات اور غلط باتوں کے اندر مبتلا ہے. جدھر رخ اٹھا کر کے دیکھو، لاب و لاب ہے، کھیل تماشے ہیں، حرام طلبی ہے، عیاشی ہے، بدماشی ہے، رسومات ہیں، ہر قسم کی باطل رسومات ہیں، قرآن کے پروگرام کو کون محنت سے اٹھا کر کے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا، تاکہ ان قوموں کے باصلاحیت افراد بھی اس سے مستفید ہو سکیں. فرمایا ان میں سے ایک امت درمیانی چال والی ہے، اقتصاد والی ہے، اور بہت سے لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو بہت بری کارگزاری کرتے ہیں. اکثریت کے متعلق فرمایا کہ برے ہیں، وہ اسی طرح مذمت کے قابل ہیں، لیکن بعض اچھے لوگ بھی ہیں، صلاحیت والے بھی ہیں. تو اب جو یہ تو مسلمانوں کا فرض تھا کہ ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے اور کوشش کرتے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس سلسلے میں ناکام ہیں. اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے ہم سب پر. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. يا أيها الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک، آپ پہنچا دیں وہ چیز جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی جانب سے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، تو فما بلغت رسالته، تو گویا کہ آپ نے اس کی رسالت کا حق نہیں ادا کیا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا لوگوں سے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں راہ دکھاتا اس قوم کو جو کفر کرنے والی ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، نہیں ہو تم کسی چیز پر یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات اور انجیل کو اور اس چیز کو جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے. اور البتہ زیادہ کرے گا بہت سوں کے لیے ان میں سے زیادہ کرے گی وہ چیز جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی جانب سے، زیادہ کرے گی ان کے لیے طغیان، سرکشی، و کفرن، اور کفر. پس نہ افسوس کر تو ان لوگوں پر جو کفر کرنے والے ہیں. اہل کتاب کی مذمت پہلی آیات میں بیان ہوئی، اور ان کی سرکشی، تمرد، اسی کا ذکر تھا. زمین میں فساد کرنا، لڑائی کی آگ بھڑکانا، لیکن اللہ نے ان کو ناکام بنایا. بطور نصیحت کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ تورات انجیل کو قائم کرتے اور اس ہدایت کو جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت سی برکات ان کے لیے شامل حال ہوتی، زمین سے بھی، آسمان سے بھی. لیکن اکثریت ان کی، یہود اور نصارہ کی اکثریت، نافرمانوں کی ہے. البتہ کچھ لوگ ضرور ان میں سے ایسے ہیں جو صلاحیت کے مالک بھی ہیں اور میانہ روی اختیار کرتے ہیں، وہ زیادہ تعصب نہیں اختیار کرتے، لہذا ان کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے. اور آل ایمان کا بھی فرض ہے کہ وہ ان تک ہدایت کی بات کو بڑی کوشش اور محنت کے ساتھ پہنچانے کی کوشش کریں. اس کے بعد اللہ تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے جو آپ کا فریضہ ہے اس کو قائم کرنے کا حکم دیا. یہ جو مخالف لوگ ہیں، جن کی پہلے تردید ہو چکی ہے، جو سخت مخالفت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں، اور آپ خدا کا پیغام وہ لوگوں تک پہنچائیں یہ آپ کا فریضہ ہے. گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فریضہ ہے, فرض منصبی ہے, اس کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور مخالفین کے شر سے اور ان کے غلط پروپاگنڈے سے اور ان کی شرارتوں سے خائف نہ ہو. اور اس معاملے میں بہت تاکید کے ساتھ یہ فریضہ ادا کرنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیں اس چیز کو جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے, اور اس میں ذرا بھر بھی کوتاہی نہ کریں. وہ باتیں سب آپ پہنچا دیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہیں آپ کے پروردگار کی جانب سے. وہ قرآن ہے, اور قرآن کی شرح, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان, تشریح, اور جو احادیث کے اندر جو ذخیرہ موجود ہے وہ ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. قرآن کی شرح بھی اس کے ساتھ آتی ہے, اس کو پہنچا دیں. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ احکام ہیں یا وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کی مصلحت اور بہتری سے تعلق رکھتی ہیں. ان تمام چیزوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کا حکم دیا گیا جن میں انسانوں کی مصلحت اور بہتری ہے, اصلاح ہے انسانوں, عقیدے, عمل, اخلاق, ہر لحاظ سے وہ تمام چیزیں آپ بیان کر دیں. لیکن اس میں وہ باتیں شامل نہیں ہوں گی جو اسرار الہیہ کے قبیلے سے ہیں. بعض چیزیں غامض اور بہت باریک ہوتی ہیں, وہ اسرار الہیہ کہلاتے ہیں, ان کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہوتا, کیونکہ ان کی وجہ سے بندوں کی مصلحت کا تعلق نہیں ہوتا. خاص خاص لوگ ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں, عوام ان کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, لہذا ان کے سامنے ان کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ مسلم شریف کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ ہر حدیث تمام لوگوں کے سامنے بیان کرنی درست نہیں ہوتی. مانتا بمحدث قوما لا تبلغه عقولهم الا كانت فتنة لبعضهم, تم کوئی ایسی حدیث جب لوگوں کے سامنے بیان کرو گے جس کو ان کی عقلیں نہیں پا سکتی تو وہ لوگوں کے لیے فتنے اور گمراہی کا ذریعہ بنے گا, مت بیان کرو اس کو. ہر بات جو ہے وہ ہر آدمی کے سامنے بیان کرنے کا حکم نہیں, لیکن اس سلسلے میں جن جن چیزوں سے بندوں کی اصلاح کا تعلق ہے ان میں سے کسی ایک بات کو بھی ترک کرنے کا حکم نہیں دیے, ان سب کو بیان کریں. اور اس کی وضاحت اس حدیث سے ہو جاتی ہے جو بیہقی شریف کی حدیث ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من شئن یقربکم من الجنت و یبائدکم من النار الا انباتکم بھی, و کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو جنت کے قریب کرے اور تم کو دوزخ سے دور کرے مگر وہ سب باتیں میں نے تم کو بتلا دی ہیں. یہ مفہوم ہے اس کا. ما انزل الیک, جو چیزیں انسانوں کی بہتری سے تعلق رکھتی ہیں, ان کی اصلاح سے, علمی عملی تمام قسم کی اصلاح سے, اخلاقی, تو وہ سب چیزیں آپ نے بیان کی. اس میں رد ہو جاتا ہے ان لوگوں کا جو احکام میں سے اور ایسی چیزوں میں سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری باتیں نہیں بتلائی یا خاص آدمیوں کو بتلائی, جیسا کہ رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص خاص باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی ہیں, باقیوں کو نہیں بتلائی. یہ عقیدہ باطل ہے. اس سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ کا رسول پابند ہے, وہ تمام باتیں جن میں انسانوں کی بہتری اور اصلاح ہے وہ سب کے سامنے بیان کرے. وما ہو علی الغیب بزنین, جو ادھر سے عالم غیب سے جو بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے احکام اور خاص اصول اور سب باتیں, ان میں بخل نہیں کرتا اللہ کا رسول. تو یہ کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی ہیں وہ خاص باتیں, وہ قرآن کی بعض آیتیں بھی کہتے ہیں ان کو بتلائی ہیں, دوسروں کو نہیں بتلائی, یہ بھی باطل عقیدہ ہے. اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا, وہ تمام باتوں کو ظاہر کرنا ضروری ہے, بیان کرنا ضروری ہے, جو جو احکام سے, قوانین سے, لوگوں کی اصلاح سے اور بہتری سے تعلق رکھتی ہیں, ان سب کو ظاہر کرنا ضروری ہے, چھپانے کا حکم نہیں دیا گیا. تو یہ عقیدہ ہی باطل ہے. اس قسم کا رافضی جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ خاص باتیں ان کو بتلائی گئی ہے, دوسروں کو نہیں بتلائی گئی, یہ بالکل جھوٹ ہے اور باطل عقیدہ ہے. اس سلسلے میں اللہ نے فرمایا, فَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر ان ضروری باتوں کو ظاہر کرنے میں آپ نے کوتاہی کی, اگر ایسا نہ کیا, کسی چیز کو چھوڑ دیا فرض کرو, تو فرمایا کہ بس آپ نے اس اللہ تعالی کے رسالت کو نہیں پہنچایا. امام بیضاوی فرماتے ہیں اس طرح سمجھ لو, اگر ایک بات بھی اس میں چھوڑ دی آپ نے, تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے اس کی رسالت کا حق نہیں ادا کیا. ایک بات کو اس میں سے چھوڑنا اسی طرح ہے جس طریقے سے کہ نماز میں کوئی آدمی ایک رکن کو چھوڑ دے تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی. گویا فرض کرو کہ نماز کا ایک رکن ہی ترک کر دیتا ہے آدمی, تو نماز تو باطل ہو گئی. ایسے ہی ان ضروری باتوں کو جن کو لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے, لوگوں کی اصلاح کا تعلق ہے اس میں, اس میں اگر ایک بات کو بھی آپ نے ترک کر دیا, نہ پہنچایا, یا کوتاہی کی پہنچانے کے اندر, تو آپ نے اس کی رسالت کا حق ہی نہیں ادا کی. گویا کہ ایک بات کو چھپانا سب باتوں کے چھپانے کے برابر ہو جائے. ایک بات کو نہیں چھپایا بلکہ سب باتوں کو چھپایا. ایک رکن کو ترک نہیں کیا نماز کے اندر, گویا سارے رکن ہی ترک کر دیے, نماز تو باطل ہوگی. بالکل اس کی ایسی مثال بنتی ہے. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اب اللہ کا جو نبی ہوتا ہے اور رسول ہوتا ہے, وہ فریضہ رسالت کو پورے طریقے پر ادا کرتا ہے, اس میں ذرا بھر بھی ایک بال کے برابر بھی کوتاہی نہیں کرتا, ایک بال برابر بھی, کیونکہ اس میں کوتاہی کرنے سے بڑی سخت اللہ تعالیٰ نے سختی سے یہ وعید فرمائی, وہ رسالت ہی نہیں ادا کی. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو فریضہ ہے ان کے ذمے, اس کو پورا ادا کرتے. ابلغکم رسالات ربی, ہر نبی نے یہی کہا, خدا تعالیٰ کا وہ پیغام میں پورے طریقے پر تم تک پہنچاتا ہوں, اس میں ذرا بھر بھی میں کمی بیشی نہیں کر سکتا, پورا پورا بلا کم و کاست وہ میں تم تک پہنچاتا. ہر نبی یہی کہتا. تو فریضہ رسالت کو ادا کرنا یہ نبی کا اولین فریضہ ہوتا ہے, اس کا فرض منصبی ہے. اب اگر کوئی یہ شخص کہے کہ کوئی نبی اپنے فریضہ رسالت میں کوتاہی کرتا ہے, تو وہ آدمی گمراہ ہوگا. یاد ہو مودودی صاحب نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھی. یہ بالکل غلط بات ہے, 100% باطل اور گمراہی کی بات. یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں بال کے برابر بھی کوتاہی نہیں ہوئی. ان سے جو لغزش ہوئی تھی وہ تو اور بات تھی کہ انہوں نے ایک بات کی جب توقع تھی کہ اللہ کا حکم آئے گا, اس حکم آنے سے پہلے وہ چلے گئے تھے, بے صبری کی تھی, لغزش تو ان کی یہ تھی. فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کون سی انہوں نے کوتاہی کی؟ وہ 30 سال یا عرصہ دراز تک رہ کر قوم کو پوری طریقے پر سمجھاتے رہے, وہاں تو ایک بال برابر بھی کوتاہی نہیں. ایسی باطل بازی، یہ غلط ہے. نبی فریضہ رسالت میں ذرا بھر بھی کوتاہی نہیں کرتا. ہاں لغزش تو دوسرے معاملے میں ہو سکتی ہے، گناہ نہیں ہوتا نہ صغیرہ اور کبیرہ، اللہ تعالیٰ بچاتا ہے انبیاء کے لیے، گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ ان سے نہیں اللہ تعالیٰ کرنے دیتا، مگر لغزشیں ہو جاتی ہیں. یہاں بھی ایک آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی بھول کر، موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. تو ایسے یہ لغزشیں ہوتی ہیں جو حقیقت میں وہ گناہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگ چونکہ بڑی حیثیت کے مالک ہوتے ہیں ان سے معمولی چیز بھی برداشت نہیں ہوتی ہے اور تنبیہ ہو جاتی ہے اوپر. تو وہ لغزش تو اور بات میں تھی، فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کون سی لغزش ان سے ہوئی؟ الیاذ باللہ، یہ بالکل جھوٹ ہے اور غلط تفسیر ہے، اسے توبہ کرنا چاہیے ایسی تفسیر. تو یہاں اتنی سختی سے کہا گیا، چنانچہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع میں، جیسا کہ مسلم شریف میں دوسری صحیح کتابوں میں موجود ہے احادیث میں، کہ جب حج کے دوران آپ عرفات میں تھے تو آپ نے لوگوں سے دریافت کیا تھا کہ اے لوگوں، بہت لوگ تھے وہاں، مختلف روایتیں، 40,000 سے کم تو نہیں تھے، 1,14,000 یا 1,40,000 یا 1,24,000، بہرحال بڑی مقدار تھی حضور کے ساتھ حجت الوداع میں. تو آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ حضرت فرمایا کہ اے لوگوں، انکم تسالون عنی، تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت والے دن. فماذا تجیبون، تم کیا جواب دو گے؟ میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تم کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ نے جو اس وقت موجود تھے انہوں نے کہا کہ حضور، ہم کہیں گے کہ ادیتا و بلغتا و نصحتا، حضور آپ نے جو امانت تھی اس کو پورے طریقے پر ادا کر دیا ہے، جو پیغام خداوندی تھا اس کو پورے طریقے سے پہنچایا ہے، اور جو خیرخواہی کا حق تھا وہ پورا ادا کیا آپ. یہ تین لفظ ہیں. تو حضور انگلی یوں کرتے تھے، اللہم اے اللہ تو بھی گواہ بن جا، کہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میرے ذمے جو بات تھی میرا وہ مکمل طور پر میں نے ادا کر دیا. بلغتا و ادیتا و نصحتا، وہ امانت پوری میں نے امت کو دے دی ہے. تو اور بار بار انگلی اوپر اٹھاتے تھے، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ بن جا. تو فریضہ رسالت مکمل طور پر وہ ادا کیا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ ہاں جی فلانی چیز کی ہم کو ضرورت تھی اور وہ آپ نے نہیں بتلائی. وہ تمام باتیں بتلا دی ہیں اور اس کی تشریح خود قرآن میں اور حدیث میں، احادیث ہے پاک، جتنی صحیح احادیث ہیں وہ سب قرآن کی شرح ہے. اللہ کے حکم سے وحی خفی کے ذریعے آپ نے ان کو بیان کیا اور ظاہر کیا. جلی وحی تو یہ ہے جس کے الفاظ بھی اللہ کی جانب سے آئے ہیں، اور حضور کے جو وہ وحی خفی کہلاتی، آپ کے دل میں خدا نے وہ باتیں ڈالی ہیں، بتلائی ہیں، اور آپ نے اس کی شرح کی. آپ کو پابند کیا گیا تھا، لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، آپ بیان کریں ان کی طرح، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو باتیں ان کی طرح نازل کی گئی ہیں. ثم ان علینا بیانا، قرآن کے الفاظ کی حفاظت یہ بھی ہمارے ذمے ہے اور اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے. وہ ہم اپنے نبی کی زبان سے کرائیں گے، اس کے عمل سے کرائیں گے. یہ ساری باتوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وضاحت کی ہے.